Hola a tots, què tal? Som de Cabiló Ràdio, no vos assusteu, que hem aparegut de sobte. Anem a posar-vos algunes cançonetes i a intentar amenitzar el matí amb entrevistes i animant-vos a que pareu per les paradetes. Tinc ací a David, que... Bon ja... dia, també, per la meva part. Què tal, David? Pues explica'ns una mica per on anem a començar. Bueno, pues, com que encara no hi ha molt de gent, anem a començar a posar cançons i després esperem que expositors, visitants, gent que està fent coses a la fira, puja ací a l'acadèmia, estem en el balcó, on s'hi veu d'altaveus. Estem en l'acadèmia, això és important. Si voleu pujar ja podeu anar pujant. Podeu parlar. Portar cançons també si voleu. I per a començar hem triat una cançó dedicada als majorals, una cançó que es diu Comissió de Festes. Molt bé. És d'un grup d'Eivissa que es diu Projecte Mut i vamos, parla de les festes, ja que estan els majorals fent la feina que estan fent organitzant la fira, la dediquem a ells. Molt bé, després d'esta cançó, Projecte Mut, Comissió de Festes, continuem amb una versió d'una polca d'Altai que s'ha fet amb acordió diatònic. Hola a tots, altra volta, soc Angela de nou i volia recordar-vos que a la plaça on sol fer la paella està l'exhibició de Mer en aquest moment. Us aconsello que aneu i pegueu una miradeta i, bueno, i després ens contareu què tal ha anat. Estàvem sentint ara 121 decibels, un grup que es va retirar l'any passat, la cançó que es deia L'escenari. I bé, en tenim així un majoral que ens informa que han clar. De que Pep el Botifarra, vos recordem que a partir de les 12 estarà així, estarà, podrem gaudir un any més del seu espectacle. Continuem el programa, després vos ho recordarem altra vegada d'ací poc, per si de cas. I digues, David. Jo llavors si tenim sort i s'acosta així també els micròfons. Ai, sí, i parlem una miqueta amb ell. Sí, sí, sí. I bé, Àngela, ja que jo ahir no vaig poder estar en la fira, podries comentar a la gent que està venint avui i la gent que ho sentirà després per la ràdio, què va consistir el primer dia, quines coses van passar? Es va fer l'acte oficial, la presentació de la fira a càrrec de les autoritats, va ser una entrada molt interessant amb això de la muixeranga i la banda de música i a la presentació de la nova alcaldessa de Mira Llinares i després del Cercavila tradicional on vam poder veure la presentació de trajes regionals, de les fotografies d'Àngel Llorca, amb qui ens agradaria parlar també. I altres exposicions de les que parlarem i també va fer una xerrada molt interessant sobre la fira des del seu primer moment, que va ser el 96, i vam poder gaudir d'una xerrada de col·loqui amb la gent que va participar en aquella primera fira i vam parlar de l'evolució d'aquests 20 anys. Després van fer punxadetes, va fer una gincana, van estar les bolilleres d'orxeta, van fer bunyols, una cata de vi, en fi, va ser un dia molt complet. Vaja, sense parar. Sí. Era una cata de vins del poble? Sí, sí, sí. De la gent que fa el seu propi vi, no? De gent del poble. I després vam gaudir de l'actuació de Desert Mint, amb qui espero puguem parlar també d'ací un ratet, en algun dels membres de Desert Mint. Doncs sí, esperem que sí. Sí. Continuem amb més música. Va. Us recordem que Pep, el Botifarra, estarà ací d'ací poc. Les 12, són les 12 menys 20, o sigui que falta no res. Ens queda poc. Però bueno, nosaltres de moment posem alguna altra coseta per a que us animeu. I la cançó que anem a posar ara, com avui és un dia especial a Grècia, que estan passant coses, estan votant un referèndum, hem triat una cançó que es diu Valent Grècia, d'un grup de rap que intenta posar en comú les coses que passen a Grècia i les que passen al País Valencià. Sí, creuant la mar Mediterrània, els pobles del sud d'Europa, responent a l'estafa, responent a la troika, construint esperança, construint empoderament popular. Vine i fem història. Va, va, va. Valent Grècia, sense el de matinada, guerra declarada, mirada enrabiada, espoliada la família, el teu i el meu futur, cavarem nostra força quan tombarem aquell mur. Somrim tots estats, ens veiem dictats, a la troika xenollats, matem, no juguem, no devem, no paguem mediterràniament. Aitaca, naveguem, aprofitem el vent. Revolta global, independència real, insumissió total a l'estafa imperial. Evasió de capital, espoliació fiscal, la neocalafal, neocol, neoliberal. La classe mitjana, un conte Disney, tu que pintes, no, no hi ha mitges tintes, fa socs al clot. Ens suceden tot i volen tot, quin xoc. Torna la lluita de classes, encén el foc. Tira empeny, lluita, brama, crema, corre, clava i guanya, milers de goles cridant. Valent Grècia! Crida, clama, salta, ajuda, plena banca, plena plaça, milers de goles cridant. Valent Grècia! Tira empeny, lluita, brama, crema, corre, clava i guanya, milers de goles cridant. Valent Grècia! Crida, clama, salta, ajuda, plena banca, plena plaça, milers de goles cridant. Valent Grècia! Valent Grècia, raps i morsos com el gos vulcanicos, combatrem un i mil cops per Alexandros Grigropoulos, l'Europa dels capos, Van Rampull, Barroso, la UN s'encadena, favorit. Els prisos grossos, l'exèrcit de reserva som. En este cid, veies un el tercer món. En el temps ací, admires a Juan Ros, la seua visió empresarial et dona igual. Si viola la teua llibertat sindical, és un explotador malgrat que siga valencià. Sense sobirania econòmica, no hi ha independència. França, Alemanya, el vell continent mort. I en el transcurs deixen els mostres, el va daurar a cap por. Estaca el cor, tot per recuperar. Del pac en llatí de nord al continent africà. Revolta popular global és el nostre demà. No és cap somni ja, comença el ball, o ara o mai. Crida, clava, salta, ajuda, pren la banca, pren la plaça, milers de goles cridant. Valent Grècia! Crida amb ell, lluita, brama, crema, corre, clava i guanya, milers de goles cridant. Valent Grècia! Crida, clava, salta, ajuda, pren la banca, pren la plaça, milers de goles cridant. Valent Grècia! Crida amb ell, lluita, brama, crema, corre, clava i guanya, milers de goles cridant. Valent Grècia! En la sol del BC, siga desnonada, i la mort de l'enciquila, que siga venjada, democràcia segrestada. Lluitadores d'aurores, papers sense pedres, no guanyen les tisores. Economia productiva, no talent foragitat, educació combativa i sanitat de qualitat. El nostre taló d'aquí és la falta d'unitat, posem no les piles i canviem la realitat. No esperen cap miracle per a reaccionar, cremem Meri, Carlo, Giuliani, no es poden oblidar. Agafem el relleu dels nostres jallos i talles de les brigades, orgullosos antifeixistes, antiavalors de València, pues coneguem les cares, no perdonarem persecucions ni porrades. Les properes primaveres, menys flors, més amonal. No existeix democràcia dintre del capital. Crida, clava, salta, ajuda, pren la banca, cafè en la plaça, milers de goles cridant a l'Inglésia. Cridant pel dut a brama, crema, corre, clava i guanya, milers de goles cridant a l'Inglésia. Crida, clama, salta, xuda, per la banca, per la plaça, milers de goles cridant a l'Inglésia. Cridant pel dut a brama, crema, corre, clava i guanya, milers de goles cridant a l'Inglésia. Bé, i ara tenim la sort de comptar amb David Mas, el tenim així al costat de nosaltres per a parlar-nos una mica de, bueno, de, ell controla molts temes, però hem agafat ara per a que ens parli de la pilota. Bon dia, David. Bon dia. Com està la cosa en l'exposició enguany? Què podeu mostrar a la gent que ve a visitar la fira? Bé, com sempre, tenim l'exposició de pilota, que tenim les fotografies antigues, fotografies més modernes, també l'exposició dels trofeus, tant antics com nous, i enguany l'exposició està allà en l'Ajuntament Vell, està oberta si voleu visitar-la, i la principal novetat és la projecció d'uns vídeos que hem recuperat, uns vídeos antics, que són molt interessants, alguns d'ells són de l'any 93, d'algunes finals, i que ahir mateixa doncs, estàvem veient-los amb molt interès, moltíssima gent. Que bé, avui tornen a projectar-se aquests vídeos? O... Sí, segurament ara, després de que canti el Botifarra, podrem veure-los. Molt bé, doncs us animeu a tots a que una vegada que acabi l'actuació de la que ja hem parlat i que tornarem a parlar, vos atraqueu a l'exposició, sempre val la pena, la veritat és que sempre heu fet una molt bona exposició i en guanya novetats pues, amb més motiu, ja que assistir no es tanca. Tanqueu en algun moment l'exposició a migdia? O... Pensa que sí, que a migdia igual tanquen, val. Depèn dels majorals també. Bé, bueno, com teniu el dia completet, ja sabeu que el següent pas és anar cap a l'exposició de pilota, que com ha dit David està a l'Ajuntament Vell, i ja ens contareu què tal ha anat. Alguna cosa més, David? Que per cert, recordem que avui són les finals de pilota i estan fent les agost i l'equip de Sella està en la final, no, David? Així és, esta vesprada a partir de les 6 és la final de primera llargues en el carrer d'agost. A les 6 juga Sella contra Benimagrell. Ja sabem que és la mateixa final que l'any passat, justament. La mateixa final, i a veure si tenim sort. Tenim moltes ganes i vos convidem a que pugueu vindre. Ja sé que està la fira, la cloenda, moltes coses, però bé, podem repartir-nos i acudir a tot. Tot es pot fer. Mig poble en un lloc i mig poble en l'altre. Molt bé, enhorabona. Gràcies. En fi, moltes gràcies per passar-te per ací. A vosaltres, bon dia. I continuem amb una cançoneta del Diluvi que es diu L'Escletxa. Thank you. Bueno, no aneu a imaginar-vos el que ha passat. Duc un bon rato presentant a Pep el Botifarra, molta il·lusió. I el tinc així, al meu costat. Hem tingut la sort de que vingueren a acompanyar-nos. Bon dia. Bon dia, com va? Tenim també el seu company Pere. Què tal? Bon dia. I de moment, abans que res, anem a deixar-nos que ens interpreten un tema que sé que estareu tots encantats i pense que a ells també us agradarà. Suposo que sí. Quina fem? En fem una del poble? Val, perfecte. La Jota de Sella. Moltes gràcies. Anem avant. Marietat del Molino, no jugues en la farina, que tots es casaran i tu quedaràs padrina. Que tots es casaran i tu quedaràs padrina. A la mar que te'n vagin no em dones pena, deixant el ravioli, diners i llenya, diners i llenya, diners i llenya. A la mar que te'n vagin no em dones pena. M'han dit que eres boniqueta i en la cara te ho conec. M'han dit que eres boniqueta i en la cara te ho conec. Cara de poma dolceta, raïm de moscatellet. Cara de poma dolceta, raïm de moscatellet. A la mar que te'n vagin no em dones pena, deixa farina i oli, diners i llenya, diners i llenya, diners i llenya. A la mar que te'n vagin no em dones pena. A l'última. Tenen anar de perdiueta i volar de colomet. Tenen anar de perdiueta i volar de colomet. I com eres tan guapeta, em fas veure sense set. I com eres tan guapeta, em fas veure sense set. A la mar que te'n vagin no em dones pena, deixant el ravioli, farina i llenya, farina i llenya, farina i llenya. A la mar que te'n vagin no em dones pena. Molt bé, aplaudiments, per favor, a veure si sentim des de baix. Molt bé, molt bé. Moltes gràcies, Pep. A vosaltres. Bueno, no és la primera vegada que vens així. Pues no, la veritat és que no. No podria haver una fira ja sense que vinguera Pep. No la concebim, no. El tema no, ja voliran a la Botifarra, ja està bé. No, vingué almenys 5 o 6 anys seguits. Sí. L'any passat me recorde que va ser una miqueta més tard, va ser per agost o per ahir, i vaig veure la despertar, aquesta aurora que feu tan preciosa, la vaig gravar molt bonica, eh? Sí. Molt bonica, de veres. Una despertar, a banda de la Jota, que la Jota de Sella és una passada, la despertar va encantar. Ens alegrem que t'hagi agradat. Clar que sí. Sí, sí, és un moment important. I, demà la faran, de fet, no, demà dir jo, ho està, està esperà. Ah, sí, també la fan per allò del carrer de baix. Fan una representació del que seria. I res, bueno, nosaltres encantats de que estigués. Pues moltes gràcies, jo també, de vindre al poble de Sella. I a veure si veig a la tia Isabel si està per ahir. A veure si un guany. Si... A veure si ho sent des d'ací. Si la trobem, jo vaig cantar dos cançons, que això és un monument en cames. Sí, I aquesta persona l'heu de cuidar molt, eh? Sí, que sí. Això és la cultura popular del poble, la veritat és que sí. A ella i a la llengua, que mos fa falta un montó. I precisament gràcies a persones com tu, que ho està recuperant. L'altre dia precisament veiem el documental que vas participar i clar, la feina que has anat fent tu, com parlaves de persones com la tia Isabel, plegar-ho. Si no fora per això... Perquè si és que s'ha de parlar d'aquesta gent, senyor, si no fora per ells no tindríem res, la veritat sigui dita. I els temes, mantenir-los i clar, i treballar-los com feu. I actualitzar-los, que també a vegades introduir noves lletres. En les lletres noves i crítiques i el que s'hagi de cantar. Nosaltres ara estem sobre el tema de la taronja, de per allí, que bueno, estan serrant els tarongers i és un desastre. Els pobres llauradors i els pobres ramaders sempre porten garrot i això no n'hi ha dret. Per lo menos, ja que no subvencionen res, per lo menos defendre-los, encara que sí en cançons. Molt bé, molt bé. Moltes gràcies per la vostra tasca. Gràcies. I ara anem a seguir-vos darrere. Comença l'actuació. Molt bé. Bé, prepareu-vos tots per a sentir-los. No sé exactament on aneu a... Sí, per lo que és la plaça, anem davant de l'església i bueno, anem allà a la sombreta, que ara fa calor, i allí vos canten quatre mentires, ja ho vim on anem. Pues insistim en les gràcies i anem a continuar. Molt bon dia. Mentre ells basen, posem una altra cançoneta i ara comença l'espectacle. Molt bé, gràcies. Hola, doncs després de l'actuació del Botifarra continuem amb el programa de Capiló Ràdio en directe i vos anunciem que ja tenim ací d'alta en l'acadèmia a Pere i a Sergio, membres de Desermin, que van actuar ahir a la fira i mos comentaran una miqueta com va ser l'actuació. Abans, però, anem a escoltar la cançó Cases i carrers, en la versió de Confusió. Cases i carrers, això és el meu poble, plens de records, bons i dolents, que formen part de tu. Carrers de pedres i més, són cases i moni de xarreter, moni de xarreter. Moni de crits i silencis, de pluges i calorades. Cases, de rajoles i teules, rajoles són rajoles, ximeneies en hivern, meies en hivern, i portes obertes, verde, testimoni de benvingudes, amargues. Cases i carrers, això és el meu poble. Testimoni de paraules buides, fredes i inerts, que fan sagnar l'ànima. Paraules anònimes que volen sense cap destinatari ni destinació. Paraules que van, que fan sagnar. Paraules que suen qualsevol cos, qualsevol cos. després d'haver escoltat la cançó Cases i carrers, ara se'ns ha afegit encara un altre membre més, tenim a Carlos Llorca. Bon dia. Així que, entre els tres membres del grup, si podeu explicar-nos una miqueta l'actuació d'ahir, com va anar. Jo mateix no estava així, per tant no vaig a cegues. No em digues, no sí. Estan. Te vas perdre. Estava de por. Ah. Sergi, de favor. Bé, per, sí, me la podeu contar a mi i a la resta d'oients que no la van poder veure. Jo personalment ha tingut millors dies. Però personalment, perquè la resta del grup està molt content, la gent del públic que ha parlat també estava molt contents, però... Va ser la calor o...? No, va ser que em vaig enganyar en una cançó en la que no hauria d'haver-me enganyat. I ja està. Va ser molt bé. El que passa és que crec jo que el dia anterior havíem fet un assaig i va ser tan bé que després en el directe em van quedar la sensació de... Sí, també tenim el que ens passa, que estem acostumats a assajar sempre en el mateix lloc, en un lloc tancat, quan tisses al carrer és quan dius, ostres, això sona diferent. Sona diferent, sí. Canvia sí, sí. Molt la sonoritat, sí, el públic... Bueno. Però contents, no? No, sí, va estar bé, va estar bé. També per el que havíem preparat, crec jo que era un poc tan diferent, va ser idea de Sergi, per això que l'explique, lo de Ovidi. Sí, en guany era el 20 aniversari de que Ovidi se va anar de vacances i... han hagut diferents projectes arreu del país per commemorar aquesta data i nosaltres també l'origen que va des del grup va ser un moment per començar a fer versions i intentar recuperar música valenciana que molta d'ella perfectament vigent avui en dia però que estava un poquet ahí en l'oblit i que grups com el Tall o Brim Pass després i ara el Botifarra que ha passat per ací fa un moment s'han encarregat de recuperar i posar en valor aquest tipus de música. Nosaltres, dins del nostre repertori, tenim versions d'Ovidi Montllor, tenim versions de Raimon, tenim versions de Carles Denia, i vam pensar que podia ser una excusa fer la meitat del repertori, degut al 20 aniversari de la mort d'Ovidi Montllor, dedicar-li la meitat del repertori a Ovidi. Ja en teníem algunes cançonetes, com Perquè vull, que es fixa pràcticament en tots els repertoris dels nostres concerts, i vam decidir aumentar-ho. M'aclame a tu també. Sí. Vam afegir quines eren... La Fera Feroge, que és una de les que més ens van divertir ja durant els assajos i en l'actuació. La cançó de les balances, que també és una cançó, és un himne, encara que molta gent no la coneix, però jo cada volta que l'escolto encara m'agrada més. La gastar esta cançó de nana per dormir a la meva filla, o sigui que... Hòstia, sí, ok. Sí, però això ben tranquil·let ahí. L'altre dia, a nit es va tornar a dormir en ella. Quina sort que té, deia. Vale. Jo espero que després se li quedi algo del missatge de la cançó de les balances, seria bo. Sí, perquè a més pareix que no passa el temps, no? El missatge que porta. Clar, és que aquest tipus de cançons, moltes de les cançons de Raimon també inclús, o de les mateixes d'Ovidi, molta gent pot pensar que estaven directament involucrades per un temps en este país, en el final de l'etapa del franquisme o el principi de la democràcia, en la transició, però la major part de la temàtica continua vigent avui en dia, lluites socials, són vigents plenament avui en dia. A lo millor en algun detall concret no, però la major part del missatge sí. Calla. I estava... Hola. Està per baix. Algú està parlant per ahir? Algú està colant-se. Està per baix. Hola. Ara m'ha deixat que pare la comissió. Adelante. Vengan a la comissió, que estan tots invitados. Moltes gràcies pel missatge. Ara baixarem a fer-vos una cantabrieta o algo fresquet. També podeu pujar alguna cosa, si voleu, si tant. Home, no estaria mal, també. Bé, continuem amb parlant amb la gent de Desermín. Estàvem escoltant la cançó de Cases i carrers i jo vos veia, per ella, Sergio, que estàveu comentant alguna cosa, analitzant-la... Sí, és un comentari que va aixir en internet, un comentari del disc de Confusió, que a mi em va agradar personalment perquè diu deliciosa i entranyable la cançó que tanca el disc de Confusió, que és Cases i carrers. I m'agrada molt l'adjectiu, no? La definició és d'entranyable i tal, perquè sí, és un poc, és realment, pues, no sé, una cançoneta, però al final, gràcies també a l'arranjament que va fer Miquel posterior en les veus i tal, ha quedat una cançó, crec jo, pues, això, que al tio este, el crític este, li va agradar i pense que a la gent, a nosaltres també i a la gent en general, sí, és una cançó de les que... Espero que no es sentirà de ruixats, jo crec que quan t'escolta la de ruixats també li... La nova. És una cançó que vam estrenar ahir, és una lletra de Josep, Josep Garcia, també veí d'ací del poble, que és el que s'encarrega de fer les lletres, de, les escrits del llibre d'un país de cançons, de Confusió. Un poble de cançons. Un poble de cançons. És el programa de ràdio. Sí, sí. Es mescla tot, un poble de cançons. Sí, sí, sí. I ja feia quasi 2 anys, crec, o almenys, sí, que teníem en dansa eixa lletra. Pere, com cada dia li eix un projecte nou, pues el xic, quan té temps, ho acaba. I quan tenim motos, tres panjuntamos i traure coses noves al repertori, i ha sigut, esta, perquè tampoc han ficat en el repertori, no havia molt de tema nostre, i van decidir a presentar i a estrenar aquest nou tema, que és Ruixats, de Josep. Sí, que parla un poc dels sentiments o de com viu el moment quan cau un ruixat, no? Que té la gràcia, al final, té una gracieta que la deixa així per a la gent que la va escoltar, o quan, no sé si es penja el disco en la gravació d'ahir, es penja en Cabiro Ràdio, també és una possibilitat, no? Sí, per la nostra part no tenim cap problema. I parlant de gravacions, ja vos hem preguntat més d'una volta, no penseu gravar? És un tema que ja hi... Jo crec que logísticament és complicat trobar... Sí, quan arribem a setembre crec que farà 2 anys de la nostra primera idea de anar a gravar un disco. I encara estem ahí. Avui en dia és molt més senzill, no? En teoria, però... Clar, sí, el que passa és que no acabem de decidir-me. Jo penso que hauríem de dir el dia 23 d'agost tenim que gravar. Sí, en les actuacions, si no, no passa manera. Això. L'actuació està al dia i ja que és plazo d'entrega. Hi ha una data d'entrega i ha que acabar aquest dia. Estiga com estiga, aquest dia es fa l'actuació. I en el disc, si no ens posem una circumstància així, a dir, senyor, està el dia, aquest cap de setmana gravem, si no fem una cosa així, jo penso que al final anirem deixant-ho. No, és que realment necessitem, jo penso que el disc hauríem de gravar-lo en l'essència que és de Sermín, que és o en Tagarina, o en una caseta, o en la Real, o en Siga, i gravar el disc ahí. Això que es pot fer, això no, és possible. No, obrim sí, pas a gravar un dels seus discos en un mas perdut allà als ports. Sí, sí, benvinguts al paradís. I... possible és. Jo penso també que hi ha una qüestió així d'ambició. Com estem així de caseta, quan toquem i tal, claro, pues no tenim... Però el cas és que ara, per exemple, li diuen a Sergio en una paradeta, molt bé, està molt bé, tal... I és el moment per a dir, ah, t'ha agradat? Doncs pues pren el telèfon per si hi ha una cosa. Però com clar, no hi tenim aquesta expectativa de... Perquè sí, també massa feina tenim. Clar, el disc no és tant una qüestió de vendre, sinó que vos puga donar a conèixer. No? Clar, una sí, mostra de, mira, si vos agrada el concert, en casa pots sentir-lo o li pots donar a conèixer a una altra persona. Mm. O... també perquè també t'ajuda a tancar etapes. Nosaltres ara mateixa no tenim res gravat ni res editat i anem arrastrant un repertori que ara mateixa cançons nostres ja en tenim per a poder omplir un disc en 10 o 12 cançons pròpies. I clar, això arriba un moment en el que n'hi ha gent que jo ahir estava pensant i dic, estem fent un concert, estem repetint cançons que a lo millor fa 3, 4, 5 actuacions consecutives que estan sentint-les. Sí, però no tenim res gravat, no hem arribat al final d'una etapa. Si agaférem una gravació, podríem dir tanquem, sempre podríem recuperar alguna cançó d'aquest sí, treball, però seguir avançant. Ahir, per exemple, mentre sopàvem, estava comentant-li a Pere noves idees d'algunes lletres que tenim per ahir pendents de musicar i tal. Sempre n'hi ha alguna coseta per a fer. Si això al final es farà una bola molt gran i acabarem con Calamaro, que té 500 cançons, per a treure un disco tindrem que fer un quíntuple LP i això és inviable. Con Calamaro, no? Que va fer un... Bona referència. Home, està bé que no sigui una obligació, no? Que esteu representeu com voleu. Però, i al final toquem però... de fira en fira. Sí, igual en que canviem format, no? En vez de fira passem a la cultural, sí, també a donar un poc de... Podria no ser. Ja ho veurem. Jo crec que nosaltres ens trobem més còmodes en el... A peu de carrer. Sí, en l'actuació que van fer per l'aniversari de Raül... Buah, això va ser molt bona també. Però una de les que més còmodes estàvem, sí, no havia ninguna pressió, estàvem molt a gust, l'ambient era... És eixa, la filosofia és eixa. És el que van dir també, que ens oferíem a anar de casetes. De veres, sí. Algú... És el millor espai per a sí, que volat sí, jugar. És com vaixir això. El poble de Sella, en la pròxima temporada de Perdigot o de Pasqua, estem oberts per a que ens quidreu. Això està bé. I vos contracte ja per a la Pasqua de l'any que ve. Molt bé. Que està gravat, eh? Això està gravat. L'any ha vingut el diluvi, l'any que ve, de servir. Quina comparació, no? No, sí. Quin nivelazo. Vosaltres sou més veterans, no? Sí, això sí que és cert. I, bueno, parlant d'actuacions, teniu algunes coses més previstes aquest estiu? O... Jo crec que no. De moment, en la Setmana Cultural, en Sella? No crec. No, en un principi no, però l'any passat ja vam optar per actuar només en la Fira. També és cert que l'any passat la Fira i la Setmana Cultural eren setmanes consecutives i no veiem que haguera espai com per a poder fer o dos repertoris diferents o... És que al final tampoc no eixin de Sella, o sigui, que el públic és pràcticament el mateix, encara que en la Fira sí que pot ser un públic que vinga més de fora i per la Setmana Cultural és la gent d'ací del poble, però que ens van decidir que el nostre espai es trobem més còmodes en el que seria la Fira de Mostres que no en la Setmana Cultural. També perquè també deixem espai per a altres figures musicals que estan apareixent en el poble. Ara mateix Alba i Pere també tenen un projecte de bossa... Però bueno, que són altres iniciatives que poden anar donant-se a conèixer i la Setmana Cultural, no ens enganyem, ha sigut un escenari per a començar nosaltres en Setjars, vam començar en la Setmana Cultural. Sí. De Germín, que no era de Germín, que era el de Fol, David, ho vam muntar el primer any que vam fer dos versions de Miquel Gil, allí eren 15 damunt de l'escenari. Vam començar així, mira on hem acabat, poquet a poquet. Jo estic content, el festival dona pa molt. Saps que sí? Pere, aleshores tu estàs en tres projectes musicals ja. Estic en massa, sí. No, que va, ja donar l'abast, no, impossible. No, però a gust, al final sempre quan estàs preparant dius, mare de Déu, qui em manaria a mi? Però després toques i tal i t'ho passes bé i s'aguantes, vale. però tela. Tres projectes musicals, sense contar la rondalla, sense contar possibles col·laboracions en la banda, que també són hores d'assajos i de dedicació personal. Bueno, t'has de deixar la feina i dedicar-te només a això. És una possibilitat. Sí. Bueno, i Carlos, ja tenien ganes de sentir-te a través de les ones de Cabilo Ràdio, eh? Ai, sí. O si tanquem ja etapes, o si ho diem abans. Si jo penso que ara ja la cosa va normalitzant-se una miqueta més, i a veure si aconseguim una miqueta més... Derivar un espai de temps més per a fer altres coses. Per a fer un programa i tot. Molt bé. Això és una primícia, tenim un anunci ahí de... Bueno, no diem que no. Està estudiant-se. Molt bé. Van creixent. I van independitzant-se. Estem ahí. Està clar. Molt bé, doncs moltes gràcies als tres. A tu per haver-nos convidat. I a la gent de la Fira que siguis que disfrutant. Ara seguim amb una cançoneta estiuenca, la cançó d'Obrim Pas Camins, que l'han versionat fa uns dies el grup Zoo i Oques Grasses. Solitud i el destí que per fi s'equivoca i pel barranc de les cames la boca albades tristes, cants guturals allà on la nit és aguita con sal, vida loca la carn a la carn, els xocs i l'espera les ungles, la sang, suc donant tot era crit, llarga nit, primavera Baba i del llit et vas deixar un calcetí brut i suat seguint els fars dels teus mugrons. Anem navegant, perduts perseguint el teu rum. Anem navegant, perduts. Una nit més m'has vist prenent esta metxa amb l'òrgan calent, deixant esta ruïna patent, volant com el polen amb vent, impuls endorfina, gemecs, revolcons per la cuina. T'enterra la reputació, flexibles, convexos, tu tranqui, sóc jo. Més xispa, més aire, més foc, més fricció. Damunt del llit em vas deixar taques, pelets i un bon record sembrant de vida els edredons. Anem navegant, perduts perseguint el teu rum. Anem navegant. que potser ens sabem poc, però sabem que estem vius. I tu tens tot allò que m'engresca per dins. I els que arrasso buscant què es guanya quan es perd. Amb tot el que hem viscut, que ara ja no existeix. Tinc el sort, tinc la sort d'estar tu aquí dins l'hort. Segur que no ens veuran aquí sota les cols. Trauré totes les herbes dolentes, si vols. Per tots els dies que plou i tots els dies que plou, que no hi tinc cap palau. Però dins teu sóc el rei. I que ens vagin fent les trampes, que ens anirem fent les lleis. Sempre et vindré al darrere. Sempre et vindré al darrere. Bé, seguim així parlant amb la gent de Desert Mint, fora de micro, però mentrestant m'han suggerit una cançó i anem a veure si la localitzem i anem a escoltar a Miquel Gil, que també és un artista que solen versionar Desert Mint. La cançó es diu Tinc una pena. Tinc una pena tan teva que no me la pots robar. Tinc una pena tan teva que és més fonda que la mar. Si la pena em plena en mar, la mar aguanta la terra. La terra em va aguantar. Tinc una pena tan teva. Tinc una pena tan teva. Tinc una pena tan teva. Tinc una pena tan teva. S'allunya, tot és ben prou, tot és lluny. Morts que s'enceten, riures que es moren, quan creus que tens, tot s'esmut. Verd el cel i fresc l'estiu, jove el gran i sec l'altiu. Una taula fa de llibres, escric tot el que he escrit. Un ocell baixa l'amor, mils d'amors senten l'enyor. Un enyor se sent ferides, escric tot el que he escrit. Que ve, mar que s'allunya, tot és ben prou, tot és lluny. Flors que s'enceten, riures que es moren, quan creus que tens, tot s'esmunt. Plou de baix i ens mulla el cap, juga i guanya qui menys sap. El cor no vol dir el pit, desescric tot el que he escrit. La raó és un moble vell, manar vol dir un martell. amb el cap estabornit, desescrit tot el que escric. Fores que ve, mar que s'allunya, tot és ben prop, tot és lluny. Flors que s'enceten, riures que es moren, quan creus que tens tots els munts. Cinc i cinc mai no em fan deu, una església et marca un preu, un canó apunta amb el dit, has escrit tot el que escric. Plora, plora, no hi ha draps, beu i canta i trenca els plats, l'estratègia es cou de nit, has escrit tot el que escric. Ores que venen, mar que s'allunya, tot és ben prop, tot és lluny. Flores que s'enceten, riures que es moren, quan creus que tens tots els munts. Què més puc cantar-vos ja, si la festa no té pa? El meu cap és un neguit, t'has escrit tot el que escric. La tristesa guanya el cant, l'esperança és un infant. Llibertat, nom i parit, t'has escrit tot el que escric. Ones que venen, mar que s'allunya, tot és ben prop, tot és lluny. Flors que s'enceten, riures que es moren, quan creus que tens tots els munts. Quan creus que tens tots els munts. Quan creus que tens tots els munts. Sí, sí. Bé, i així anem d'atracament en atracament. Ha vingut Alba així a l'acadèmia també i l'han casat perquè ella i Pere ens expliquen un poc el projecte que porten en comú, no? El duo, com sí. Podríem dir-li? Encara, no n'hi ha. Té nom artístic? Encara no té nom. Girasol. No? Girasol. Sí, això és una idea que hi ha per ahí, sí. I és un atracament, sí, un acasar claríssimament, perquè també ha sigut este matí que puja jo així de casualitat i ja de Sermín tenim que parlar ara, puja Alba. Això és així, perquè sí, la gent sí. Voluntàriament no està pujant. No feu convocatòria. Encara no hem entrevistat a cap majoral, a cap regidor, així que estem convocant-los a que pugen. Sí, sí, a veure si puja algun regidor o el regidor de festes que puja, que l'ha vist jo molt guapo per ahí. Bé, i això, en què consisteix les actuacions que esteu fent? A veure, això va començar un poc de casualitat, perquè pues, vam ajuntar i ja va dir que podíem ensenyar un poc de bossa nova i tal, perquè havia escoltat algo, no sé com va ser, i van començar a provar algo, després van dir, en la Setmana Cultural d'any passat, que tocava Alba, pues, al final, crec que li vaig dir jo, vols que toquem esta de la Xica Ipanema que havíem començat a provar? I a partir d'ahí després van començar a continuar quedant i mira, pues ara tenim algun bolo que un altre en Alacant el dia 18, que está complet el aforo, y sino que no puedo ganar, tenía un bolo el día de hoy. Es que es un mini concert. Micro concert. ¿Y cómo es que el aforamiento está ple? Perquè és molt xicotet, sí. El lloc. Però ja s'han venut totes les entrades i tot. Sí, són 16. 7 persones. Era fàcil, també. És molt, molt exclusiu. Sí. Molt exclusiu, però a mi m'agrada un muntó per l'ARPA. Quin format, és guai. El format d'aquest tan xicotet és com molt més paregut a com assagem, sí, clar, a casa, no? Que s'hi arreplega ell. Sí, perquè és un problema que a vegades tenim, no? quan ensaies o fas en casa, en una habitació tancada, i després quan anis a tocar fora, a l'aire lliure, dius, ai, no, canvia, sí. Sí, canvia la veu i tot, que ha vingut. Hola, tot. No és David. No és David. Ja no sou David. Hola a tots. Tenim el 18, el de juliol, i després, que és el dia del sopar. Sí. Sí. I després tenim el 14 d'agost, en la Setmana Cultural de Relleu. Ah. Toquem també allí. I bé, també algun dia a la setmana estarem per ahí. Bueno, a veure, perquè quin mareig ja. Sí. Entonces és interessant que si esteu així de marejats, que no sabeu encara, o sigui, que teniu lío sobre quins dies teniu que tocar, això és molt, molt, molt bon senyal, no? Això és que aneu avant, aneu triomfant, no? Bueno, triomfant. Bueno, anem. Mira, jo t'ho explico. Al final ella l'acabem buscant i em diu, en este puesto no sé cuántos. Jo dic, com es trobes este puesto así o este allá? La busquen i diu, pues toquen un xic de Bossa Nova, tal. Ah, molt bé. Ja està. Però l'acaben buscant a ella, a mi no em busca ningú. Bueno. Però sou un tàndem perfecte. Jo pense que aporteu els dos moltíssim, moltíssim, està molt bé. Jo, si tinc que fer Bossa Nova jo a soles, no ho faig. Ho faig perquè em fie d'ell. I jo tampoc, que sap. Jo soles tampoc ho faria. Perquè hi ha alguna que canta com Déu mana. I clar. Pues, el que vos deia, que clar. Feu un bon tàndem. Fa gust sentir-vos, de veres. Molt bé, doncs, moltes gràcies per haver... Sí, jo anava a demanar-vos que, perdona, que, no, si no podeu fer vos soles, no hi ha guitarra, no hi ha, però algun ritmet, una cosa de bossa nova, xena, jo què sé. Jo si voleu faig xut, xut, xut. O sigui, estàvem parlant de l'atracament, això ja és... Atracament, però... Busquem un pongos o algo. No, falta un harmònic o algo, que no... Això és massa. Bueno, ella sí que pot cantar. Alba no dic que no encara, eh? És que em costa lo de dir que no, però... Però què anem a fer, no? Sense harmonia. Estem negociant, senyores i senyors, no sabem què passarà. És a dir, s'afine, jo. Posem una cançoneta mentre s'ho pensen? Passa, i us ho pensem i ens despedim. Com que sé que Alba a vegades canta algunes cançons en portuguès, tenia una cançó en portuguès, no m'apodava. Sí, és una cosa que volia dir, realment, no és que sigui exclusivament bossa nova, bàsicament, perquè fem bàsicament música en portuguès, realment, perquè algun fado també toquem. I algunes que no són ni fado i tal, però és música cantada en portuguès. Tot naix per la bossa nova, sí, però també al final hi ha un poc més estil. Com ell està estudiant portuguès... Per això, no va preguntar. Jo no, pues... Però per què? Per què va ser que... Vos deixa que jo acabé d'arribar i ja comença a preguntar així... No, no, és una pregunta... Van començar en la bossa nova per l'estil, no? Per l'harmonia, per la guitarra i tal. Però com és en portuguès també van pensar un dia, igual podríem fer un fado. I també pues, fem un fado, o un altre estil també que és de fado un poc més modern, però sí, tot va al voltant de la música en portuguès. Bossa nova, samba, fado i si alguna més, pues alguna més. I tu dius, Alba, que no saps portuguès i cantes en portuguès? Perquè quan han sentit, la veritat és que pareix que sàpia. No, no, perquè tampoc sabeu portuguès. Ah! Però no sé, no, la veritat. És que sonava molt autèntic. Bueno, perquè... Sí, fa molt bé. Intente fer-ho bé. No? I sí que tinc... Home, és fàcil, no? La intuïció no és un idioma com l'alemà, que potser no es pareix res, però... Sí, però l'entonació, que potser podem entendre les no, paraules... No, però algunes coses no les faig bé, però va, bueno, passen, sí, passen. Alguna vocalització, però jo tampoc és que sàpiga molt, que jo estic en primer i vaig estar només 6 mesos allà en Lisboa, però a vegades sí que li dic alguna coseta, però no cal quasi res, perquè fa molt bé. Bueno, tenim dos grans artistes ples de modèstia, els dos. Que és aixina. En tot, no jo toque tal, no elles. Bueno, vosaltres que us sentim, la sensació és que ho feu molt bé, que pronuncieu molt bé, que toqueu molt bé, que molt bé. He de fer un concert exclusiu per a ells. Oi, pues sí. En esta. Quan vulgui. En una casa, en sa casa. Molt bé. Ja està. Mira, ja està. Gravat, vale. Ja ho has dit. Ja està. Vosaltres quatre també sou de caseta, com de Germín, o no? Vosaltres sou més de casa. Més sí, de més de casa que de caseta, sí. Més de fer rotllo. No és tan rural. Molt bé, per la meva part ja està. Anem a posar la cançoneta i s'ho pensen si actuen o no. Bueno, jo no sé realment pronunciar-ho. Pots dir-te el títol, Pere? Ah, Tarde en Tapoa. És una molt bonica. No sé si serà de la versió de Vinícius i Toquinho. No ho sé. Pues ara... tira-la, Tarde en Tapoa. Fala de Bé, al final han aconseguit que sí que mos canten una cançó, estan preparant-se per muntar la guitarra, així que mentre acaben de preparar-se sentim una cançó que abans han deixat a mitges de Miquel Gil, hem interromput per la d'Ovidi, i en acabar tenim així en directe al Valle Pere. Tinc una pena tan teva que no me la pots robar. Tinc una pena tan teva que és més fonda que la mar. Si la pena en plena en mar, la mar aguanta la terra, la terra en mar aguantar. Tinc una pena tan teva, ai, tinc una pena tan teva, tinc una pena tan teva, tinc una pena tan teva. Tinc una pena tan teva que no me la pots robar. Tinc una pena tan teva que és més fonda i que la mar. Si la pena em ven al mar, la mar aguanta la terra, la terra m'ha d'aguantar i per no ofegar tanta pena. Tinc una pena tan teva, ai, tinc una pena tan teva. A l'arco del Pareter tinc la barca foquejada, per quan digues que mirem a la boca de l'infern. Tinc la barca embarrancada i sense vela i sense rem. Tinc una pena tan teva, tinc una pena tan teva, tinc una pena tan teva, tinc una pena tan teva. No me la pots robar. Tinc una pena tan teva que és més fonda i que la mar. Si la pena em pena el mar, la mar aguanta la terra, la terra m'ha d'aguantar i per no fer tanta pena. Sense baila i sense rem. Bueno, estan ja quasi preparats, estan buscant algun instrument complementari i posem una altra cançoneta. O Àngela, què vols dir? Sí, atenció. Però un moment, que no estàs... Atenció a tot el món. Penseu-ho bé, anem a posar una cançó i després sentirem en directe a Pere i a Alba. Ho esteu ja preparats. Amb una bossa nova. Val, que anem, sense cançó prèvia. Molt bé. Anem a sentir-los. Enguany estem, enguany, diu, avui estem tenint unes primícies, Botifarra, Pere i Alba, de veres, per la Tendes Ermint. Som molt afortunats. Bueno, ja senten els instruments per ahir de fons, quan ells diguen que estan preparats. Tirarem avant, per favor, tots a posar l'orella ahí bé. Ella dice que vino de ella. Ella disse que o mundo era feio demais, pra quem tem anseio de paz, pra quem se preocupa demais, com o amor de um rapaz que me conhece de outros canais. Mil voltas ao mundo rodeio, verdades quebraram o meio, mas ele pode demais. Me escolhe sua vida receio, me deixa sonhar um floreio. É bonito demais, bonito demais. Ah, ah, ah. Ella disse que vino un bello y ella dice que el mundo era feo demais. Para quem tem anseio de paz, para quem se preocupa demais, como amor de rapaz que me conhece de outros canais. Mil voltas ao mundo, roteio, verdades quebraram o meio. Mas ele pode demais, me escolhe sua vida, receio. Me deixa sonhar em um floreio. É bonito demais, bonito demais. Me conhece de outros canais, yeah, yeah, yeah. Sou mulher, menina, coisa boa, espírito praiero. Todos estamos de frente para trás. Sabemos que podemos encararmos com o zero. Considerando as vidas emocionais, de que não te manda, de que ama o mundo inteiro. Que sabe que a vida é agora ou jamais. Ai, ai, ai, ai. Sabe que a vida é agora ou jamais. Ah, ah, sabe que a vida é agora ou jamais. Canais, yeah, yeah, yeah. Que sou mulher, menina, coisa boa, no espírito praiero. Todos estamos de frente para trás. Sabemos que podemos encararmos com o zero. Considerando as vidas emocionantes, que não tem maldade, de que ama o mundo inteiro. Que sabe que a vida é agora ou jamais. Ai, ah, ah, sabe que a vida é agora ou jamais. Ah, ah, ah, sabe que a vida é agora. Os jamais. Ia, la, la. Ia, la, la, la, la, la. Ia, la, la. Ia, la, la, la, la. Ia, la, la. Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé, moltes gràcies, eh? Ha sigut emocionant tindre vos així al costat. Moltíssimes gràcies, Pere i Alba. Ha estat un plaer. Estava dient que ha sigut un plaer contar amb Alba i en Pere. Sí? Estan tenint una mica de... Dic que no se sentia molt, hem posat el volum a tope i s'acoplava. Esperem que ara s'escolti una miqueta millor. Sí. Això, de despedir-vos amb molt d'agraïment. Els problemes tècnics ja eren problemes vocals. I és... Esperem seguir-vos per tota la vostra carrera, que comença ara, però això arribarà llarg, segur. Moltes gràcies i molta sort. Gràcies a vos. Jo no m'esperava estar així fresqueta, cantant tranquil·lament a la plaça, la veritat. Ha sigut una bona sorpresa. Gràcies. Molt bé. Continuem amb un poquet més de música, una cançó estiuenca que es diu Corre l'estiu. Per tot arreu s'escampa. Corre l'estiu, que tot el meu camí mil fan de ser un escot, volen per la cantonada. Corre l'estiu, que tota cuca viu i un sol ben matiner s'estén damunt l'arena. Corre l'estiu, mos queda tant per fer, tu tria i remena. Oh, yo, yo, oh, yo, yo. Oh, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Oh, yo, yo, oh, yo, yo. Oh, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Corre l'estiu, que tota cuca viu, les núvies van de blanc, los joves de ressaca. Corre l'estiu, que tota cuca viu, la iaia trau gelats per tota la mainada. Corre l'estiu, que tota cuca viu, i un sol ben matiner s'estén damunt l'arena. Corre l'estiu, mos queda tant per fer, tu tria i remena. Corre l'estiu, que tota cuca viu, canyetes a la mar, rebelles a la plaça. Corre l'estiu, que tota cuca viu, onades de passió, amors de matinar. Corre l'estiu, que tota cuca viu, i un sol ben matiner s'estén damunt l'arena. Corre l'estiu, mos queda tant per fer, tu tria i remena. Bueno, tenim així algú que vol dir algun anunci? Abans de res, volia preguntar-vos si ens sentiu. Vaig a ensomar-me al balcó. S'acopla. Hola. Hola, Paula de Sella. Ens sentiu bé? Val, val. Eixa era la informació que necessitava, gràcies. Ara us contaré una coseta. Pues les passe una informació en un segon. Masculins i alts. Molt bé. Estan demanant molt el grup de teatre Faseuretes, Fasegures, perdoneu. Estan demanant molt, estan explicant-nos que volen fer un càsting, entonces la cosa és que necessiten a dos actors alts, masculí i femení, dos masculins, femenins res, ja estan coberts. I quina cosa més? Dic jo que ja que estan així podem preguntar per a què volen aquests actors, no? Podem fer-los una espècie d'entrevista, però alguna cosa podreu dir, no? Què passa, Martí? Contamos. Es pot contar alguna cosa o no? No, en principi sorpresa, així que us haureu d'esperar al dia de la Setmana Cultural. O sigui, però és alguna cosa que passarà en la Setmana Cultural. Sí, Nova, sí, però... És nova, si ho muntem, sí. Esperem que ho puguem muntar. Doncs pues ja sabeu, dos homes alts... O xics. O dos xics, dos xicons, a tots, i apunteu-vos, i vamos, és una promesa d'algo molt, molt interessant. Així que... I si pot ser ensemble, va? Això com és? O sea, això té que veure en la sorpresa apareix. Bé, pues, dit queda, si voleu afegir alguna altra cosa. No, ja està. Bueno, ja sabeu que ells sempre fan algo bo, així que jo si fora ara un xicón alt, m'apuntaria. I també diem sempre que esperem un programa de ràdio sobre teatre en Cabiló Ràdio, si vos animeu també a fer-lo, esteu convidats a participar. Moltes gràcies. A vosaltres. Seguim amb una altra cançoneta, en este cas de la Folky Festa. Acabem d'escoltar la Folky Festa. La Folky Festa és un grup que el formen tres o quatre dolçainers, més després una tuba, un grup de percussió, acordió. La veritat és que han innovat una miqueta amb les harmonies i amb el grup, amb la formació musical, no? Diguem, ja no és una colla de dolçainers, sinó que és un tipus de conjunt instrumental que s'adequa molt de la mescla dels metalls, la percussió i la dolçaina i l'acordió, i fan tant concerts com actuacions de carrer, com si fos una xaranga, i és una cosa, un tipus de formació que podria ser el futur també de la xaramita. Mentre Àngela ha baixat a la plaça, a veure si trobem possibles entrevistats, anem a escoltar una altra cançó, en este cas una cançó de Pau Alabajos, que es diu Línia 1 i que està dedicada a tota la gent que va patir en l'accident aquell de metro de l'any 2006, i que precisament este últim dia 3, el divendres passat, van fer l'última concentració a la plaça de Mare de Déu de València com a comiat ja, i van poder participar en el ple de les Corts Valencianes, i per fi la Generalitat els ha reconegut el que mereixen i tornaran a obrir una comissió d'investigació per aclarir definitivament les responsabilitats d'aquell accident. Consternada vestida de dol, ciutat en penombra, sinistre juliol. Respons i banderes, silenci sepulcral, semblants d'impotència que mai no podrem oblidar. Però com és possible? Com ha pogut passar? La gent es pregunta i ningú vol parlar. Prou de comèdies, volem la veritat. Sabem que el govern té les mans tacades de sang. No es pot negociar amb el dolor, ofendre les víctimes de l'accident. Sense pietat, sense compassió, aquesta és la gota que fa vessar el got. Per què tanta urgència en la investigació? Per què tanta pressa? De què tenen por? No n'hi ha responsables, no n'hi ha dimissions. Democràcia tocada de mort, tocada de mort. València consternada, vestida de dol, ciutat en penombra, sinistre juliol. Crespons i banderes, silenci sepulcral, semblants d'impotència que mai no podrem oblidar. No es pot negociar amb el dolor, ofendre les víctimes de l'accident. Sense pietat, sense compassió, aquesta és la gota que fa vessar el got. No cal buscar nous arguments per creuar les fronteres de la indignació. Alcem tots la veu amb convicció, paraules en l'aire, terratrèmols en el cor. I continuem ara amb una cançoneta del grup del poble de Confusió, la cançó que es diu Equinoxi Quotidià. La nit de març ens ofrena frescoreta, la pausa de vela entre llençols i els somnis novel·lescos de colors. L'equinoxi de flors ens espera. La crata primavera farà estralls. Ens aguaiten uns festivals jorns i ja van formant-se els castellets, ja amb els trons del vespre ressonant. Versos, consciència, melodia, tenim somnis compartits de primavera. Complim els profuns desitjos de migdia i el càlid roig de la sirena. Estrany besos son perennes, l'amor de maig una dolça veritat. Ballem versos, consciència, melodia, tens somnis compartits de primavera, complir els profuns desitjos de migdia, llegar a l'intros de la sirena. Ja hem aconseguit la promesa d'un parell de persones que van a pujar ara que ens entrevistem, així que mentrestant seguim fent temps i seguim escoltant cançons mogudetes. En aquest cas anem a sentir una cançó de Quico el Cel i el Noi i el Mut de Ferreries, un grup de les Terres de l'Ebre, que la cançó es titula Es cantava i es canta. Del treball i de la vida, d'amor i geografia, i de consells populars, quina gran filosofia. A la jota jota del ganxo del llum, que si no t'apartes del tiro d'amunt, de les allavances i dels malfartars, i els mal que quiero te deu poner guard. Coses del folclore alguns les han oblidat perquè ja no els interessa que es digui la veritat, perquè ja no els interessa que es digui la veritat. Ai, quin sol, quin sol, ai, quin sol, salero, ai, com ballarien si ja n'és guitarró. Quan te casaràs sabràs lo que és bo, si al casal encertes i et inspecta la sort. Us diuen que això es cantava atès que si encara es canta, uns i altres tenen raó, perquè es cantava i es canta, uns i altres tenen raó. que crida tots l'escolte, no fan cas del que no crida. Tots los que treballen callen, lo món és una mentida. Per això crido ben fort, que vull un riure de vida. Bé, tenim així amb nosaltres a les persones que estan en, han portat una pareta de cervesa artesana, d'Espiga, es diu, veritat? Com és el teu nom? Francesc. Francesc, tenim així Francesc i el seu company que estan... Salva. Sí. Salva, oferim-nos la cervesa artesana alcoyana, veritat? Sí, sí. Doncs... Es fabriquen al coll. Sí. Uh-huh. Bon dia, els dos, què tal? Com ho porteu? Com està anant? Molta calor, eh? Fa molta calor. Doncs... El mercat molt bé, estem contents del mercat, hi ha molt bon ambient i la cervesa ja comença a ser prou coneguda, entonces solen treure bones mitges en les firetes estes, a banda de que són les que més ens agraden, perquè és diferent de portar a un bar, és un altre tipus de consum, saps? La gent el coneix i pareix que el boca a boca funciona millor per a nosaltres que cap altra opció comercial. Mm. Estem molt contents, a més és una cervesa del poble, vull dir, una cervesa feta per a la gent que és cervesera, vull dir, no és... cervesa d'èlit, de moment. Clar. Jo com a, vamos, com a persona que està per la fira, sí que té raó que el boca a boca ha funcionat molt. A mi no m'havia donat temps encara a veure totes les paradetes. Perdoneu per el pitint. No m'havia donat temps a veure-les totes i ja em van parlar de vosaltres. Em van dir atracats ahir, que és molt interessant. A la gent li sembla molt interessant per això, perquè estàs dient precisament. No és la típica cervesa que es troba a Salvar, té un altre sabor, un altre... Són cerveses especials, vull dir. Són cerveses fetes amb molt de carinyo perquè estan fetes en tots els ingredients naturals i no hi ha cap misteri en fer una cervesa. Vull dir, les formulacions són del centre d'Europa o de romans, vull dir, ahir no n'hi ha cap de misteri, simplement posar-li molt de carinyo, provar i tirar molta cervesa també, hasta que n'aconseguissis una que és comercialment interessant i després buscar línies de comercialització perquè no siguin massa... Tenim ofertes de Carrefour, però no volem saber res del Carrefour, no mos interessa. No ens interessa perquè és un altre tipus de cervesa. En aquest moment hi ha un boom de les cerveses artesanes i en la Comunitat Valenciana, per exemple, serem 80 cerveses i n'hi ha molt bones cerveses. O sigui, no és només la nostra, totes tenen una base d'ordis i de blats, però realment n'hi ha una varietat de cerveses artesanes avui en dia que la nostra idea seria és un poc un insomni, però seria tombar un poquet el consum de la convencional, perquè a fi de comptes el preu que es queda en consumidor final és un preu molt, molt agradable, que es pot comparar a la cervesa del bar. Evidentment, nosaltres no posem tapa, però estàs posant una cervesa a la boca... És que és una cervesa que alimenta, no? Jo sí, és que no és aigua. És el pa líquid que anaven entès. Exacte. Molt bona definició. I molt de temps fa que esteu dedicant-vos a això? La fàbrica que està funcionant des de fa 3 anys, però en producció sencera estem 2 anys funcionant. Treballem per a nosaltres i fabriquem per a altres marques també, perquè com som cerveses artesanes, la gent fa a casa brevatges, hi ha kits especials per a fer brevatges a casa, i després per a fer una línia comercial, sobretot en les èpoques d'estiu, és interessant tenir un equipament un poc més professional. Uh-huh. I hem apostat per això, no? Per fer una inversió i per poder produir per a altre tipus de gent que està interessat en fer cervesa, i amortitzem gastos també. Entonces, ahí anem combatint. Molt bé, i combatint també amb tot el rotllo industrial que, sí, que ja sabem, no? Seria un debat en què ens ficaríem molt gran. No, però és molt graciós que des de que comença, a banda de la província de la Comunitat Valenciana, temps darrere hi ha moltes cerveses, hi ha altres comunitats que tenen precedents en cerveses, parla d'Espanya només. Però és molt curiós que les cases cerveseres convencionals estiguin anant preocupades en fer línies, reserves, estrelles, amb més maltes que dos. O sigui, perquè les nostres cerveses, això del doble malta és molt graciós. Hi ha cerveses que tenen 5, 7, 6 maltes, diferents torrars del cereal. Vull dir, és com un vi, vull dir, per a fer una bona cervesa te ho has de currar. Entonces, ara el dones compte que les cases comercials estan fent aquests tipus de cervesa perquè noten que estem agarrant un nicho comercial que ells els relleven. Sí, però sí, que es posen les piles. I a què atribueixes l'esclat aquest que ha hagut de cerveses últimament en el País Valencià? Que tu quan has dit que n'hi ha 80, jo sabia que n'hi havia moltes, però no tantes. No, no. De fet, en col·lecciones el pot dir en casa, però no tinc espai. No tinc espai. A Espanya n'hi ha moltes més. Sí, no, ja, jo penso que principalment... Hay que acotar un poc, jo dic les valencianes i prou. Antes tenia també les catalanes, però dic no donar abast. Principalment penso que sí, el consum de la cervesa és una cosa que està establit perquè l'horatge és una cosa que demana cervesa. Principalment per això. I després, evidentment, som un país mediterrani, la cervesa la tenim així des de la cultura des de sempre. Després també tenim molta informació del centre d'Europa, que són on més cervesa fan de tota la vida. I el boom, doncs no sé a què atribuir-lo, no sé si la crisi o que la gent té ganes d'inventar coses i que tenen molt d'interès en fer coses en casa. Per la raó que siga, està funcionant molt i de veres de qualitat, perquè es fan aplecs de cervesa, es fan concursos gastronòmics, parla de concursos, diguem, més seriosos. Mm-hmm. Per exemple, nosaltres tenim un premi, ens l'han donat en Brussel·les. Hem tingut que anar a Brussel·les a que ens donaran un premi. En Espanya se'n fan també. Ja és mèrit, perquè les cerveses belgues tenen molt de... La veritat és que sí. Funcionen en segments, és diferent. Vull dir, les cerveses, dins de les rúbies, les torrades, les negres, hi ha diversos segments també. Està el pus d'amargor, les frutes que porten, les maltes, vull dir, tot hi ha un món de puntuació. I la nostra, en el seu segment de rúbies, va ser la millor de totes les presentades. I clar, per a nosaltres és un mèrit gran. Mm-hmm. En aquest cas dic que tot aquest boom que estem parlant de tot això fa que hi hagi molta varietat de cervesa i al final és beneficiós. Perquè l'estàndard del preu és per a tots. I realment tu, en 1,52 euros, parla de venda directa. Firetes, fabricant directe. Si hi ha un intermediari, els preus es disparen. Realment els preus es disparen. Però n'hi ha una oferta grandíssima i realment a un preu assequible pots disfrutar d'una cervesa, molt bona cervesa, molt bona. I així, doncs, que el dic, que em fa caloreta la cervesa... El temps acompanya també. Algo bé estareu fent, doncs, els artesans, quan la publicitat, si us doneu compte, està tota enfocada ara a això, precisament la cervesa es va iniciar en tal, o el que tu deies, porta tant de malta, o es va fer... Totes les campanyes publicitàries de cervesa estan molt orientades a això, al tema caser, sobretot, sí, i artesà. Vull dir que sí que esteu obrint un nicho interessant. Pensa que sí, vull dir, la inèrcia s'ha creat perquè nosaltres també hem anat darrere d'algú. En aquest cas no sé si ve algú darrere de nosaltres, bueno, el del banc, però així és a banda. Nosaltres anem darrere d'algú i algú vindrà darrere de nosaltres. Nosaltres pensem que la feina que estan fent aquesta gent del coll, en la fàbrica, el mestre cervecero, està fent una feina que quasi és una cosa personal, no? Vull dir, és una aposta personal per fer unes mesures. També hi ha gent per ahir, fas uns descobriments superinteressants, perquè hi ha gent que té uns bagatges culturals, en aquest cas d'espècies, no? tenim, en aquest cas parlo d'un amic que és un cuiner i és una bèstia, vull dir, tenen unes coses des del cap que tu no se't curriria mai més fer aquestes mescles. I tampoc apostem per les cerveses exòtiques, fem cervesa a cervesa. És com un complement, dos complements, que no sigui una cervesa exòtica. I cada un és lliure de fer les que vulgui, perquè n'hi ha, en el mercat n'hi ha. Apostem per la cervesa que sigui bevedora, que te la puguis beure tots els dies, alguna més especial, com és la Winter que fem en Nadal, i que és una per a, més per a celebrar, no? Per un dia especial que vulguis, però fem cervesa bevedora, sobretot cervesa que es pugui beure el dia a dia. Quina característica té esta Winter especial? Winter és una cervesa especial i porta 7 ingredients, és una àmbar, és un segment que es diu àmbar, i esta porta ciruelles, panses, anís, cardamomo i albercoc. Entonces és una cervesa que quan la veus és molt fosca, fa una bromera molt espessa, perquè és la característica típica d'aquestes cerveses, i quan te la poses al paladar és una cervesa, diguem, tirant a dolça, però hem trobat el punt en què el dolç i la mar del llúpol de la cervesa artesana clàssica de tota la vida no es perd, i és un contrapunt boníssim. Entonces estem molt contents perquè és una clàssica, les Winters són unes clàssiques que es fan des del centre d'Europa, normalment en Nadal, i en aquest cas la cervesa per a nosaltres està així bona, la gent que la prova també li agrada molt. I són cerveses currades, vull dir, o sigui, que les cerveses currades. També tenen temporades, n'hi ha unes que són d'hivern. Sí, normalment el que és bevedor de cervesa se la beu tota, com que dic jo, però tu des de la cervesa t'agraden més les rúbies, per exemple, són les més suaus, ara ja fa molta calor, t'apeteix alguna cosa que no siga tan pesat, doncs agarres tot el segment de les rúbies, les pale, una de blat, una clareta de blat, una cristal. I després, si se va acompanyant de l'oratge, no és allò de dir, ara em passa el vi, sense per-li perdre mèrits al vi, vull dir, però hi ha cervesa per tot l'any. A mesura que vas torrant-la, veixint el caldo més fosc, i la pots prendre perfectament d'un dia de febrer, que fas un oratge roïníssim, una bona cervesa i un bon tros de carn en una taula és perfecte. Molt bé. Sí, o sigui que han d'aprendre un poc els consumidors també a... Clar. A diferenciar aquestes coses. Hi ha aquesta inèrcia, en aquest moment hi ha aquesta inèrcia, vull dir, no és només de nosaltres, però estem notant que hi ha cartes específiques de cervesa, inclús per a postres. Vull dir, es fan maridatges fantàstics, en peixos, en carns, en verdures, vull dir, hi ha una varietat molt extensa de cerveses i que permeten això, vull dir, el que és bevedor de cervesa, doncs potser el vi no li agrada tant. Uh-huh. I tens l'opció, ja el dic, en hivern, inclús que fas mal oratge, pots fer-te una cervesa. Doncs molt bé, no sé a vosaltres, però a mi m'han agafat unes ganes de provar diverses. Ahí estem, quan vulgueu passar, tenim la paradeta. En aquest moment portem 5 classes de cervesa, uh-huh. I sense cap compromís, passeu quan vulgueu i les proveu. Molt bé, molt bé. Moltíssimes gràcies, per haver vingut. Exactament, vale. Gràcies, que vagi molt bé. Yeah. Bé, i després d'haver parlat amb els xicos de la cervesa, us recordo que seria interessant que passareu per allí, tenim ací a Jonás, membre de la comissió, i va contar-nos una miqueta com ha estat la fira. Bon dia, bona vesprada ja, Jonás. Hola, molt bones, bona vesprada. Com estàs, antes que res? Pues una miqueta cansat, tenen una miqueta de son i molta calor. Clar, la fira té molta feina, no?, com a majoral, tota la preparació. No només estos dos dies, sinó també la feina prèvia que heu fet. Un parell de mesos, posar-se, per exemple, en contacte en, per exemple, la cervesa que veniu de xerrar en ells, en quatre productors, i d'ells quatre, pues, un ha vingut. Uh-huh. Hem pogut tindre la sort de tastar la seva cervesa. Sí, està bé que la fira el que hi hagi siguin productes artesanals, no?, fets propets, així. Això és, diguem, l'essència de la fira, no? La idea era eixa, era poder tindre la major quantitat de producte local. Per exemple, en el concurs de vi i oli era sol portar vi i oli d'ací del terreno, que fora la gent que fora de Sella, igual que els pintors que foren d'ací de Sella. I després també n'hi ha que adobar-ho de cultura que és d'ací, no? És d'ací de la terra, encara que no siga d'ací de Sella, no? Per exemple, la cervesa artesana, no? O fer coses així artesanals. També venen els formatges d'Elx, crec que són, no? Sí, de la vaqueria d'Elx, hi havia formatges, sí, i llet. Clar, i cafè també artesanal, o refrescos, d'aigua i moll, tot sí, això. Sí, de tota manera, l'objectiu final, que és fer una fira de mostres artesanals, que no tots els anys s'ha aconseguit, vosaltres sí que heu complit perfectament l'objectiu. Per almenys l'objectiu està complit. L'afluència de gent, que us ha semblat? Bueno, ha fet moltíssima calor, ha fet molta calor, i això dificulta que la gent, per exemple, les activitats que estaven programades pues, per les 3 de la vesprada, per les 4, pues, s'han tingut que retrasar fins a les 6, 7 de la vesprada, perquè no teníem en compte aquesta onada de calor. I bueno, sí, ha vingut potser una miqueta menys de gent de la que poguera haver vingut, però... Nosaltres, en que la gent del poble estigui content, això és una festa per nosaltres, per reivindicar la nostra cultura i les nostres tradicions. Sinó que enguany, que damunt és el 20 aniversari, era un moment especial. Clar, també ha coincidit moltes coses este cada setmana, però això és que en estiu és en estiu no es pot evitar. No? En estiu tot el món viu. Exacte, si no fora per això. I a més ensella que sempre hi ha gent que té 1.000 coses a fer, no? I què és el que ens queda encara de fira, esta vesprà? Pues ara mateix em trobes més dormint mentre la panxa que... Pues ara mateix, esta vesprà, mos quedarà... La rondalla, pensa, no? La rondalla mos quedarà... L'aurora, no? L'aurora, la representació de Santets, que anem a fer ahí la volta de lo que és la romeria d'ací, típica del poble, i en una representació per poder presentar l'obra que s'ha fet ahir de recuperació cultural, no?, de Sants. I l'exposició fotogràfica. Sí, l'exposició de la fotogràfica que heu fet. Explica-ho en un segonet. Escolteu, no sé si sou molts, però escolteu-nos, per favor. El tema de la fotografia que hi ha, que teniu posada ahir a l'entrada de la comissió, és una fotografia antiga, que sé que Pablo Jiménez està a lo millor ara, en aquests moments, o d'així, mitja hora preparant-se per a parlar d'ella, però pots dir-nos alguna cosa? Sé que l'heu fet vosaltres, o sigui, l'obra... És una litografia que s'està preparant per alguns companys de majorals, que jo per això no tinc massa dades, jo m'he encarregat més d'altres coses, de logística, no de coses concretes, però bueno, en la feina de Pablo i crec que ha sigut l'ara, pues, han pogut fer reproduccions de fotografia antiga de Sella i després l'exposició de fotografia del mateix autor, que és un mestre d'Orxeta del principi del segle XX, del 1900, pues, n'hi ha una exposició de fotografia que està acompanyada d'estratges regionals i tot això. I ara Pablo pues, m'ho explicarà en més detall. N'hi ha també tres fotografies d'ací del poble, però la majoria són fotografies d'Orxeta. Molt bé, pues, si el teu tema era el de la logística, jo de moment he de felicitar-te perquè està tot molt ben organitzat. Tens careta de cansar, però està tot molt ben organitzat. En tancar-se la fira avui descansareu prou, eh? Sí, bueno, demà també hi haurà feina de replegar, però la feina mai no s'acaba. Sí. Hasta que no passen festes. Hasta que no caben. Bueno, pues avant en tot el que vos queda de comissió. Pues sí. I moltes gràcies per passar-te per ací i contar-nos unes quantes cosetes. Moltes gràcies, volia aprofitar també aquesta ocasió. Moltes gràcies a vosaltres per fer aquesta activitat, no? De poder tindre una ràdio així en el poble, de poder fer damunt avui ràdio en directe així en el poble, i com a vosaltres, pues, agrair a totes les persones que fan possible aquesta fira, perquè nosaltres simplement som unes persones més d'ací del poble que tenim que fer això, però sense el poble sencer, tots a la una, això no, no va pa cap de costat, és el poble sencer. Així que moltes gràcies a tots. El poble farà el poble. Gràcies, Jonas, que passes bon dia. Vinga. Seguim amb una cançoneta mentrestant, que és una versió de la cançó popular La Masovera. Molt bé, doncs hem aconseguit una altra persona a entrevistar. Àngela, sí. La introduixes tu? Sí, clar que sí, encantada. Estem així amb Toni, el coneixereu tots, perquè primer, com a punt de referència, tots vos heu preguntat per el morter gran dot que hi ha a la fira, pues és per a fer torró, i és Toni el que s'ha encarregat de fer-ho. Fa un ratet has fet tot el procés i tenies corro de gent que ho ha vist jo. Sí, sí, sí, gent per sort avui ha hagut gent que ha tingut interès. I res, la història del morter, pues, aquest morter és d'una fàbrica de xocolata de la vila. Perquè realment el meu ofici que havia perdut i ara estic recuperant és familiar, una tradició familiar, que mon pare tenia una fàbrica de xocolata. Quina fàbrica? La fàbrica de mon pare, així el xocolata que duia, i duia diverses marques, es diu el xocolata del Birro, que era el xocolata antic que rascaven les iaies i que el feien a la tassa i tal, i duia diverses marques, però bueno, con tantíssimes fàbriques que hi havia en la vila, pues, al final la fàbrica d'executiu es van quedar pues, les tres o quatre que coneixen tots, que queden ara, i el morter es va quedar per ahir de decoració, i casualment pues, un amic em va regalar unes ametlles i mon pare em va dir, pues, mira, tal, no sé què, i vaig descobrir, que jo no ho sabia, que el morter eixe, pues, tenia aquesta utilitat, de passar de ser un objecte decoratiu a cobrar vida altra vegada, no? I la gent pues, sí que té prou interès, li agrada prou, i la veritat que estic prou content de recuperar un poc aquest ofici, aquesta tradició que havia un poc perdut. Clar, clar, clar. Sí, l'objectiu que tenim tots al final és això, recuperar les tradicions, sempre estem peleant, nosaltres des de la ràdio i la gent, bueno, la gent de Sella sobretot, i la gent jove, peleem molt per recuperar les tradicions. M'alegre molt que per part de vosaltres, que per part teua estigui sent aixina. Sí, bueno, hi ha més amics col·laborant, però bueno, sí. El que ho porto més sóc jo. Sí, la veritat que el fet de que sigui una tradició que coneixes de xocotet, que ho has mamat, com que diu, pues, sí que fa que tingues una facilitat i un coneixement i un manejo i una connexió, i quan ho fas pues, ho disfrutes i la gent ho veu i es sent, no?, que això ve de tradició i ajuda, crec que és algo important, no?, recuperar les tradicions, sí, estic d'acord amb tu, sí. És un procés químic, no?, és molt interessant, estava parlant amb el meu germà que ho acabava de veure, com passa de sòlid a pasta. Exacte. A ser una pasta. Bueno, sí, ahí la qüestió és que l'ametlla té una quantitat d'oli, entonces al picar l'ametlla, al força picada, l'oli ix de l'ametlla i al barrejar-se en el sucre, la canella i la llima que li posem, pues sí, té una petita màgia perquè es pregunta com es fa això i tal i qual. De fet, perquè això és el tercer any que ho ha fet, el segon any que ho vaig fer no em vaig eixir perquè vaig comprar les ametlles per a qualsevol lloc i vaig començar a picar i picar i picar, això no es fa pasta, pum, pum, vinga a picar i això, i es quedava pols, che. I així què passa? Clar, amb la tradició jo ja l'havia perduda, estic recuperant-la. Claro. I vaig preguntar, diu, no, això és perquè l'ametlla, quina ametlla has gastat, no té oli, ah, doncs pues tens que gastar l'ametlla marcona, ah, o l'ametlla del terreno, perquè la comuna té més oli que la marcona, realment, la marcona té molt nom, i ja vaig buscar una altra ametlla, i llavors ja vaig aprendre algo que no tenia que haver desaprès, ho havia desaprès, que té que ser una ametlla, perquè normalment hi ha ametlles, la típica ametlla que tenen de Califòrnia, hi ha varietats d'ametlla, pues que no tenen oli, per molt que li pegues ahí, això no fa la pasta. Entonces, perquè es faci la pasta, el procés químic que dius tu, l'ametlla té que tindre oli. Entonces, a força de pegar-li, pues acaba així la pasta i aquesta màgia, no, que fas pum, pum, pum. Uh-huh. És prou fàcil en apariència, però tens que tenir uns coneixements bàsics. No? I la comuna i la marcona, les dues valen. Sí, les dues valen. L'ametlla marcona té molt de nom, és una ametlla molt bona, està molt apreciada. Ara, com està tota la mena molt cara, val el mateix preu, però l'important és que tinga una quantitat d'oli. La mena marcona, per el que he après així, en els forns d'ací del poble, la gent, perquè així, pues, el forn d'este Santa Maria i l'altre tal, el del Secanet, pues, ells són llauraors, tenen ametllers, tenen molta tradició de la terra, tenen tradició del forn, entonces de ametlla saben per treballar en el bancal i saben per treballar al forn. I al final jo el que vaig és que, això, que vaig pels pobles a comprar l'ametlla o a parlar en el forn o així o allà, o quan faig el torró ahir davant la gent s'arrima i resulta que, claro, ells tenen experiència, ho fan i jo estic fent-lo i cada un pues, va dient una cosa, o sigui, que no solament que jo demostre i ensenya com es fa el torró, sinó que la gent que ve a veure com ho faig també m'ensenya a mi. Apreneu els dos que ve. I entonces aprenem l'ametlla. Entonces, sí, l'ametlla marcona té un nom, és una ametlla molt bona, però el que em va dir la dona del forn és que realment la qualitat veritable de la marcona per la qual està tan apreciada, que ja la gent això no ho sap, és perquè és una ametlla forta, que té una capacitat de resistència per enviar-la a viatge o per emmagatzemar-la, per a guardar-la, que no té tanta tendència a picar-se, aguanta molt del temps. però l'ametla comuna, que és una barreja, de, perquè ametles n'hi ha infinites varietats, té una barreja, la comuna, pot ser més d'una, més d'una altra, però bueno, és un cul de sac, hi entra tot, i el que em va dir l'home Juanito, del Fort del Secanet, que ell pensava que el millor era la barreja dels diferents tipus d'ametles, perquè com l'oli, no? Pots fer d'alberquina, o pots fer d'ací, o de picual, sí, o de tal, però moltes voltes hi ha productes elaborats que la barreja, pues, també amb les persones, no? Quan ens barregem, si som sempre els mateixos, pues, la genètica va perdent. Sí, és interessant. Sí, sí, sí. La barreja, esa analogia és molt... Molt bona, molt bona. Sí, sí, sí, sí, sí, la barreja li dona riquea. Pues, cada oliva o cada ametla té unes qualitats. Si tu les barreges, pues, tens un producte amb major riquea. Amb major riquea. Entonces, bé, la Marcona bé, gastem Marcona, gastem Comuna, tota. Mentre tinga oli, és bona, que és la mela del terreno. Lo interessant de les coses artesanals és que lo que estic descobrint és que són un món tot, la veritat, sí, sí, és que és apassionant, que apeteix sentar-se amb vosaltres i estar hores parlant, perquè la veritat és que és apassionant. Fa un rato estàvem parlant en els xicos de la cervesa i també, a part de ser algo que em sembla molt vocacional, no? Que heu de tindre ganes i força i voler recuperar la tradició, és molt interessant això, que és tot un món, això has de saber molt, no només que ho hagis mamat, doncs pense que estàs tu també investigant pel teu compte. Sí, la veritat que és una cosa que uno va descobrint, no? És increïble, perquè clar, com vos dic, és una tradició meua, jo soc xocolater, mon pare té una fàbrica de xocolata, entonces el tindre aquesta tradició de xocolata, haver viscut en una fàbrica de xocolata i haver estat allí, es dona una facilitat, una aptitud a que coneixes aquestes matèries, en el concret l'ametla, no? I llavors tu ja tens un punt d'arranc, però clar, fa molts anys d'això, jo tampoc he sigut llaurador or, i bueno, inclús els torroners i tal, llavors tu t'arrimes, jo me'n vaig a comprar l'ametla al trencaor, i t'arrimes allí i comences la Marcona, la este, comences, hi ha infinites quantitats, llavors és el que dic, que jo guany he fet un màster en ametla, perquè clar, vaig al trencaor, o vaig al forn, o vaig a este, o vaig a l'altre, i cada un em compta una cosa. I la veritat que és apassionant, això, adquirir les matèries primes, no? Ja és una passada, lo que ho disfrutes, el que t'ensenyes. I només en l'ametla, pues ja tenim per rato. L'altre tema que tenim així en el torró és el sucre, que gastem sucre panela, que és el sucre integral de canya, que no és el mateix que el sucre moreno. Perquè el sucre moreno, el que van dir un xic que sabia prou d'això, estava investigant els edulcorants, preguntant quin edulcorant serà bo i tal, fructosa, no, el renyó, sucre moreno, diu, no, el sucre moreno pot ser sucre blanc tintat. Sí, això també ho vaig sentir jo. És un poc... No ho sabia. Entonces, la panela és el sucre original. Abans de centrifugar-lo, perquè per fer-lo blanc, el que fan, bueno, fan el caldo de la canya, el dessequen, bullen, que evapora tota l'olla i es queda la matèria seca, que té un grau d'humitat. Entonces, això ho fiquen a una centrifugadora i trauen el que diuen les impurezas. I queda només el blanc, el sucre blanc. Entonces, una volta han centrifugat i aixit un caldo fosc i aixit el sucre blanc per altra banda, per fer el sucre moreno, que deixen que el caldo entre a altra volta i embrute, però la panela no, la panela és dessecar el caldo del suc de canya, perquè això és un altre, el sucre pot ser de canya o de remolatxa o de tal, que quan comprem el sucre, si tu mires l'etiquetatge de sucre, no poso l'origen. Si és de remolatxa o és de canya o és d'un altre producte, no ho poso. Entonces, en aquest cas és sucre integral de canya, fosc. I l'ametla la gaste l'ametla en pell, perquè normalment el torró el fan en l'ametla repelar, que és blanqueta. Però per repelar-la tenen que escaldar-la, tenen que bullir-la, que és una alteració, i també li lleven la pell. Entonces, al llevar la pell també té fibra, té vitamines, tal. Entonces, jo intento que tots els productes que siguin lo menys manipulats, lo més naturals, lo més directe del camp, de la producció, sense processos, perquè és que una cosa pues, en tota la seva substància natural, en tot el seu contingut. Molt bé. Sí, sí, perfecte. M'he sorprès. La veritat és que coneixia la panela perquè sí que li dona molt de gust. Jo el vaig utilitzar un estiu per a fer aigua i llimó i se m'ha quedat un gust que és boníssim. Sí, sí. I en quin nom es ven? Perquè conegam el producte que feu, tenen un nom comercial? O... Sí, el del nom comercial, ahir estic ahí pegant-li voltes i n'ha tingut dos o tres idees. Una és el que hem fet últimament, era la marca que gastava mon pare, que era l'Alicantí, l'Alicantino, l'Alicantí. Estava pensant en posar el meu nom, però realment jo tinc un nom, una marca que he creat, que es diu Terra de Diània. Terra de Diània és... Això és una idea que jo he pres de Joan Pellicer, no sé si van conèixer Joan Pellicer. Sí, són les comarques centrals valencianes. No? Efectivament, el territori diànic, que són les comarques centrals valencianes, que ve el nom per Dènia. Dènia, Diània, que ve de la deessa Diània, que era Artemis en Grècia i en Roma era Diània, Diana, és la deessa protectora dels boscos, la caça i la fertilitat. Entonces, les comarques centrals valencianes és un espai molt boscós, i entonces els romanos van dedicar Dènia, la ciutat de Dènia, a esta deessa i tot aquest territori que hi ha, aquest hinterland que es diria, aquest territori cap a dins de la terra, de boscos i tal, pues lo que busque jo és prioritzar, gastar matèries primes i fer productes típics d'aquestes territoris, les comarques centrals valencianes. Terra de Diània, Diània és la idea. Em sona com si hi haguera un oli que es diu Diània per el comtat. Algun poblet d'estos xicotes del comtat vam fer una campanya de micromecenatge per a... produir al mar era això, i em sona que si no era... Si no, el nom comercial no era Diània, era aparegut o volien... Tot i perquè ho mires també, perquè a vegades aquestes coses coincidir. Però no pot ser bo o pot no ser no bo, depèn de com... Sí, de les sinergies. Que m'ho digues, perquè tinc que entonces posar les antenes i veure... Mirar a veure... Sí que hi ha un segell, perquè ara la mela que ha comprat en guany és, no sé com coneixeu, l'SPG, que és el Sistema de Garantia Participatiu, que és el segell ecològic alternatiu, perquè, bueno, per grans distribucions pues, els segells són importants, però per petites distribucions més locals, el segell... Per petites produccions no funciona perquè és molt car, el segell del CAE, i tots estan eixint el Sistema de Garantia Participativa, que és que s'agrupen uns quants llauradors, i entre ells s'inspeccionen i miren, entonces diuen, este grup de gent, doncs mira, tots els que estem així complim unes normes, una manera de fer-ho, que és ecològic, que és local, i entonces esta és la xarxa Llaura-Hora, que estan per així, per concentrar-se per al coll. I sí que hi ha un altre sistema de garantia participatiu que està en la vall de Gallinera, que també li han posat Diània. Entonces, és un nom que no és molt conegut. Això anava a dir, perquè és un nom no sé, interessant per lo buscat, no? Perquè jo no el coneixia, i després hi ha molts elements, des de mitològic, territorial, com per a que estiga... Este problema, no? que bueno, problema, entre cometes, sí, tampoc és un problema, però, no. Però per a que estigui aixina d'estes, el nom jo no el coneixia. Sí, pot ser que en gran part, pot ser que la faena que farà Joan Pellicer després va ser conegut, encara que no va, bueno, al seu nivell, pues va estar en el punt 2 fent lo de les nostres plantes, i ell va parlar prou, ell es dedicava al territori diànic, i al territori diànic, i pot ser que hagi ajudat la seva faena a que es coneguera i a que era un poquet, pues, això que té un romanticisme, sí, no? Sí, sí, mitològic i tal i qual. I, de fet, també sí. Li dona nom a una ràdio televisió per internet, Diana Televisió, si en treus. També, veritat? Sí. Són una gent que va fent reportatges de coses que van passant. No sé si estan les comarques centrals totes, més l'Alcoià i el Comtat, la Foia Castalla... O la Marina Alta. Pot ser. Sí, jo crec que estan sentats per ahir per Castell, però probablement arriben a tot, sí, a tot el territori diànic. També, Ràdio Diània, sí. Si entre això ja en tenim un possible oli que no estem segurs, el segell participatiu, bueno. La ràdio, els productes meus, perquè són aliments naturals del nostre territori. Mm-hmm. Ah, és el vale. Que intento fer jo. El torró, per l'any que ve vaig a fer xocolata també, faig un poquit de mermelada de llimes perquè tinc llimes al meu bancal, vull fer també el codonyat, que és algo molt típic d'ací, sí, sí. Està en la panela, d'ací, quatre coses de Xina, que és això, el folclore, la cultura popular, les tradicions, un poc, que, bueno, pues que per això comença a despertar prou interès, sí, i sí. Tal, fer-ho del país i fer-ho saludable, pues un poc això és la faena que fem, pues igual que la gent que organitza la fira, no? Si és que estem tots sí. El mateix. Intentem. O sigui, que de moment si volem trobar els productes que feu és les fires, no? O hi ha alguna sí, distribució... No, perquè això és molt, molt recent. La primera vegada que ha fet pament no va ser pels Nadals passats, i ho vaig fer així un poc en casa, no vaig fer massa quantitats, provant, aprenent. Per l'any que ve sí que vull fer un poc més, perquè ja la gent ho demana i uno té ganes de fer, encara que és un rotllo, perquè comences que si papeleos, que si permisos, que si tal, però bueno, la gent ho demana i tu t'agrada, tens il·lusió, doncs tens que fer avant. Fires, alguna associació de consumidor, alguna tendeta, també es pot fer alguna juntada, alguna associació d'algun poble o algun lloc que tingui interès, pues, vindré jo en el morter i fer la demostració, explicar la història del xocolate, la història com es fa el torró, tota aquesta filosofia. Alguna tendeta sí que trobarem més avant que puguem tindre aquest torró, molt poquet, és molt selecte perquè tampoc ha estat escampat o ahir, però en este pla, si de moment fires i alguna tendeta, alguna associació consumidor, és els canals que estic buscant. Molt bé, pues és, desigem moltíssima sort, segur que va bé, perquè ho fas molt bé, que ho he vist jo antes, he vist a tanta gent ahí pendent del que estaves fent. Sí. I et desigem moltíssima sort i t'agraïm. Això, moltes gràcies per vindre a la fira i per participar en el programa de ràdio. Un plaer, Toni. Pues sí, jo també vull que agrair a la gent que organitza la fira, al poble i a vosaltres que feu pues, este espai, no, per comunicar, pues, que feu tot això, i dir-vos a vosaltres i a qualsevol persona que estigui per ahir, que no hagi tingut ocasió encara, no hagi quadrat, pues, que estarem a estar ahir, que vull passar i provar el torró i conèixer un poc la història directament, veure el morter, que és el centre d'atenció de tot això, pues, que ahir estarem fins a l'última hora que s'acabi això. Així que moltes gràcies i molta sort també per a vosaltres. Gràcies. Bé, gràcies. I bé, després de parlar amb Toni, ja ens despedim el programa, no, Àngela? Ja... Pues sí, són les 3 i quart, dia de migdia. Ja duem un rato així donant què fer, ho sentim, però és que vos has agobiat i espero que molts altres vos hagueu divertit i ens trobarem, bueno, ja ens trobarem en els programes habituals. Ara ja sabeu el que teniu que fer, passar la vespraeta recorrent les fires i descobrint els fons i descobrint el que no hagueu descobert encara i, bueno, i a contar a tot el món tot el que heu vist així, que ha estat molt bé. Gràcies per escoltar-nos. Molt bé, i m'anem en una cançoneta com no podia ser d'una altra manera, en este cas de Rafa Chambó, i com diu la cançó, anem a fer nosaltres cap a casa. Tocant el cel a l'últim pont d'aeri, els somnis són reals i sóc jo qui se'n torna. Que som les màscares del temps que mori, guardo des les arrels de fum que fora. Tocant el cel, me'n torne a casa. Tocant el cel, me'n torne a casa. Vaig cap al sud, a veu les nits gelades, s'estén a l'animal mediterrani. Mentre les negres van cantant balades tristes, arriba la remor de veus llatines. Vaig cap al sud, cantant balades, vaig cap al sud, cantant balades. Sances l'estiu i morseguem rasquilles, desig tendrà l'enmig del bram de la tempesta. Sabem que el nostre cor és un salvatge que només vol carregolar per les andanes. Sances l'estiu per les andanes, sances l'estiu per les andanes. Com els xiquets que corren a la dula, l'escuma de l'atzar, i van buscant sirenes que fan sonar els versos de la mar. No pararem fins a arribar als ulls de l'illa, com els xiquets als ulls de l'illa. Tocant el cel, me'n torne a casa. Vaig cap al sud, cantant balades, sances l'estiu, als ulls de l'illa, sances l'estiu, per les andanes, sances l'estiu, per les andanes, sances l'estiu, per les andanes, sances l'estiu, per les andanes, sances l'estiu, per les andanes, sances Bé, i després del programa van tenir la sort de trobar-nos amb el regidor de Cultura, Antonio Pérez Ortiz, que acaben d'arribar de la partida de Llargues, que havia jugat Sella en agost, i això és el que ens va contar. Estem en Antonio Pérez, regidor de Cultura i Esport. Volíem preguntar-te com has vist tu la fira, com has vist l'afluència de gent i com et sents tu, ja que és el primer any que estàs al càrrec en l'Ajuntament. Bé, pues la fira ja porta 20 anys i com van dir la xerra de Lluís, això vol dir que encara està viva. Segurament haurem de fer alguns canvis perquè enguany està bé, l'únicament que l'horatge no ens ha acompanyat, feia molta calor. I des de l'Ajuntament jo crec que, i inclús, bueno, des de l'Ajuntament i consensuat en el poble, tenim que buscar, si volem fer la fira, tenim que intentar buscar una data, un mes, que siga fixe per a intentar donar-li aquesta importància que requereix per a ser ja la fira de mostres i productes de cultura mediterrània. Enguany, és, com sempre, els majorals han treballat molt, les paradetes, hi havia moltes parades i molt, molt interessants. Enguany, ja des de l'any passat, ja per qüestions sanitàries, la cosa va complicant-se més, és a dir, però en aquesta qüestió els majorals han treballat molt bé. També hem tingut l'exposició de Manzanaro, quadres de gran factura, un pintor que no és d'ací, però és com si fos ací, i que sempre ha col·laborat en la fira. Després hem de donar les gràcies també a l'Ajuntament d'Orxeta per portar-nos una exposició sobre fotografies de principis del segle XX d'Àngel Llorca, on apareix retratada la societat d'Orxeta d'aquest període, però que perfectament podem veure aspectes de qualsevol poble d'aquesta època. I tot això combinat en tratges i mobles antics d'ací. Després, també de nou hem tingut a Pepe Botifarra, com sempre gaudint, i és un al·licient per a que la gent vinga. I poc més. Jo enguany hem tingut molts actes, a vegades hem tingut, en el poble havia bodes, també hem tingut les finals de pilota, doncs hem tingut que partimos i acudir a tot, però bé, molt contents perquè continuï celebrant-se la fira, i això, i poquet a poquet, en aquests 4 anys que tenim nosaltres, intentarem veure què podem fer entre nosaltres i el poble, perquè les coses en Sella es necessita a totes les associacions, comissions i poble per a que funcionin. Així que també agrair a la gent, barraques, associacions que col·laboren desinteressadament perquè tots aquests events continuen fent-se. Molt bé, i ja que has parlat de que teniu que repartir-vos, bueno, ha anat una part, tu has tingut que anar-te'n esta vesprada a la partida de pilota. Com ha quedat? Quin és el resultat? Pues, estem molt, molt contents i molt satisfets per el treball realitzat per nostres jugadors, per el club de pilota. La veritat que també ha vingut molta afició de Sella, a pesar de que tenim així la cloenda de la fira. I el resultat, ha començat la partida 0-1 i val per 30 o val per 15 per a Benimagrell. I en aquest moment s'ha tingut que parar la partida per un enterro i s'ha parat un quart d'hora. I des de Sella, quan s'ha tornat a reanudar la partida, estàvem més intensos, més equip que Benimagrell, i han fet un parcial de 8-0, posant un clar marcador de 8-1, que després ha sigut 8-2 i finalment 10-2 per a Sella. Álvaro ha estat molt bé al traure, Jordi, Jesús, Kiko i Pau fent molt bé la seva feina, tant al resto com de punters com de contrarresto. La veritat que avui Sella ha sigut un equip, i això és el que cal destacar, que han lluitat, no han donat cap pilota per perduda, han estat tranquils, donant-se ànims en tot moment, i la veritat que ha sigut meravellós gaudir d'esta partida com a aficionat com a membre del club de pilota i ara com a regidor d'esports. Així que també estava acompanyant Vanessa, regidora de Serveis Socials i Sanitat, i així a ella, com era el clan de la fira, s'han quedat Pablo, Sergio i Mila per acompanyar el poble i els majorals. Molt bé, doncs enhorabona per tot. Felicitem per la part que es toca, que són diversos, com tu has dit, i esperem veurem més fires com aquestes, que està molt bé. I alguna altra coseta que afegir? No, que cal destacar tant el paper dels jugadors que han jugat la final com tots els semifinalistes, com la llavor que està realitzant David Mas en el club de pilota i tots els seus companys de la junta directiva, Miguel Ángel, Pablo, Dani, Vanessa i jo mateixa, perquè no es veu i totes aquestes coses costen un muntó. Però això, i també donar-li gràcies a l'afició que ha vingut i a tots els jugadors que han jugat totes les lligues, totes les partides d'enguany de la Lliga. A més, també anem a recordar que enguany els xiquets també han sigut finalistes dels Jocs Escolars de Llargues i tenim campions, i allí en la final d'avui hi havia tres xiquets que van guanyar enguany el títol de Llargues, així que l'alegria ha sigut doble. Molt bé, doncs això, felicitats, enhorabona per tot. I ens veiem en la pròxima fira. Gràcies. Gràcies a vosaltres, ja acabi la ràdio.